کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ پر ایمان لانا، یہ سب سے پہلا عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رہنمائی دی. اور صحیح مسلم کی اس روایت کے اندر جو دوسرا عمل بیان کیا گیا ہے، اللہ پر ایمان لانے کے بعد صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، یہ وہ ایسا عمل ہے جس سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے امت کو رہنمائی بھی دی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تمہیں کیسے اچھا سلوک کرنا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس بات کی خواہش ہے کہ اس کی زندگی بابرکت بن جائے اور اس کے مال و دولت میں فراوانی آ جائے، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے، صلہ رحمی کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے عمل کو اللہ کا محبوب عمل کہا. لیکن اگر کوئی رشتہ داری کو توڑتا ہے تو اس کے بارے میں بہت بڑی وعید ہے. خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ اَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اگر تم نے قطع رحمی کر کے زمین میں فساد بپا کیا تو ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کان تو دیے ہیں، آنکھیں تو دی ہیں، لیکن ان کانوں سے وہ حق کو نہیں سنیں گے اور ان آنکھوں سے وہ حق کو نہیں پہچان سکیں گے. بلکہ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیے پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ، اور جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا وہ توڑ دیتے ہیں اور پھر وہ زمین میں فساد بپا کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے ٹھکانہ بھی برا ہی ہے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.